أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آل عمران suresinin de Bakara suresine benzeyen taraflarından birisi kitap ehli ile alakalı çeşitli hususları sırası geldikçe veya nispeten farklı konulardan bahsedildikten sonra tekrar onların gündeme getirilmesi yönü de vardır. Ali İmran suresi bu yönüyle de Bakara suresine birçok yerlerde benzerlik arz etmektedir. İşte bugün gördüğümüz, geçen dersimizde de sadece meallerini okuyarak geçtiğimiz, dersimizin başlangıcını teşkil eden 118. ayet-i kerime ile başlayan birkaç ayet, böyle bir özellikte ve niteliktedir. Yani kitap ehlini, özellikle de kitap ehli arasından, Medine Yahudileri arasından münafıklık edenleri Resulullah'ın döneminde, Kur'an'ın nüzul döneminde gündeme getiren ayet-i kerimeler var karşımızda. Biz her zaman biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin mutlaka kıyamete kadar ümmeti şu veya bu şekilde uyaracak, dikkatini çekecek, onu bağlayacak hükümler veya uyarılar veya onun yolunu aydınlatacak, yolunu doğrultmasında yardımcı olacak kilometre taşları ihtiva eder. Dolayısıyla bugün göreceğimiz bu türden özellikle o zamanın münafıklarını mevzu bahis eden ayet-i kerimeler, yalnızca o günün şartları içerisinde mütalaa edilip düşünülmesi gereken ayetler değildir. Aynı zamanda Müslüman olarak bizlerin günümüze de bu ayet-i kerimeleri taşıyarak bu çerçevede olanı biteni değerlendirmeye gayret göstermemiz icap etmektedir. Bu manada bu 118. ayet-i kerime bu surenin gerçekten çok büyük ehemmiyet taşıyor. Ve bu ehemmiyet taşıdığı ehemmiyetin büyüklüğü dolayısıyla iman edenlere hitap ile başlıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehizu bitaneten min dunikum, kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyiniz. Bitanenin gerçek manasını biraz sonra açıklamalarımızda söyleyeceğiz. Ama meallerimizde geçtiği şekliyle bu kelimeyi biz de şimdilik kullanalım. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Sizin dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا Onlar sizin halinizi bozmaktan hiçbir şekilde geri kalmazlar. Yani sizin halinizi bozmaktan hiçbir şekilde geri kalmayan وَدُّوا مَا عَنِتْتُمْ Sizi sıkıntıya sokan işleri çokça arzulayan, sizin dışınızdaki kimseleri sırdaş edinmeyiniz. Bunlar öyle kimselerdirler ki, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Kinleri, öfkeleri ağızlarından dışarıya vurmaktadır. Ağızlarından taşmaktadır. Açıkça bunu ortaya koymaktadırlar ifadeleriyle, ağızlarıyla. Ama bir halleri de vardır ki ondan daha da ileridir. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Ama onların kalplerinin gizledikleri, kalplerinde sakladıkları çok daha büyüktür. Dilleriyle, ağızlarıyla açığa vurduklarından çok daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklınızı kullanacak iseniz, kullanırsanız, biz sizlere ayetleri çok açık seçik bir şekilde beyan etmiş, anlatmış, ifade etmiş, bildirmiş bulunuyoruz. Ey iman edenler diye hepimize kıyamete kadar ta Kur'an'ın bu ayetin nüzulünden itibaren kıyamete kadar gelecek olan bütün iman edenlere yönelik bir hitaptır bu. Dediğimiz gibi yalnızca o dönemin iman edenleri, nüzul dönemindeki iman edenleri kapsamıyor. Kimse zaten böyle bir iddiada da zaten bulunamaz. Sizi bozmaktan geri kalmayacak ve sizi zorluğa, sıkıntıya düşürmeyi şiddetle arzu eden, kin ve öfkeleri ağızlarından taşmış bulunan, kalplerinde gizledikleri ise bundan çok daha fazla olan, sizin dışınızdakileri sırdaş edinmeyin, bir tane edinmeyin. Bir tane elbisenin astarına verilen isimdir. Elbisenin vücuda değen, tene değen, vücutla temas halinde olan kısmına denilir. Bizler şu anda genelde ceket, palto, pardesü gibi elbiselerimizi, mantolu benzeri elbiselerimizi astarlı yaparız. İç yüzü, dış yüzü biliriz. Fakat daha önceleri işte bu kadar iki kat, üç kat elbiseyi bir arada içli dışlı yaptıkları oluyordu ve genelde bunlar kış elbiseleri, kışın giyilen. Arap ortamının da çok sıcak, çok soğuk olmadığını farz edersek böyle içli dışlı bir elbise yetebiliyordu. Yani bir tane lügatlerde kısaca şöyle tarif edilir. Elbisenin iç tarafı, iç yüzü ve elbisenin insan vücuduna değen kısmı. Demek ki burada bir tane kelimesi bir istiaredir. Yani bu kelime lügatten ödünç olarak özel bir mana için alınmış o manasıyla. Edebi sanat olarak da istiaredir. Nasıl ki diyor, elbisenin iç tarafı, astar kısmı vücuda çok yakın ise, siz de bu elbiseye benzeyecek kadar sizden olmayan, sizden olmayan, yani iman etmemiş bulunan kimseleri böyle içli dışlı onlarla, efendime söyleyeyim Türkçedeki tabiriyle bal kaymak olmayınız diyor. Edinmeyiniz. Niçin? Bir defa onların bize karşı tutumları onlarla bu kadar içli dışlı olmayı gerektirmiyor. Gerektirmemesi bir tarafa, onların tutumları bizim onlarla içli dışlı olmamamızı gerektiriyor. Aksini gerektiriyor. Niçin? Çünkü onlar bizim halimizi, düzenimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı, kanaatlerimizi, inançlarımıza bağlılığımızı, maddi ve manevi, ekonomimizden tutunuz sosyal hayatımıza varıncaya kadar, sosyal hayatımızdan tutunuz siyasal hayatımıza varıncaya kadar, ahlakımızdan tutunuz ibadetlerimizi muntazaman yapınca yapabilmeye varıncaya kadar, ibadetlerimize, daha doğrusu akidemize olan bağlılığımızdan tutunuz, akidemizin direklerini teşkil eden kavramları sarsmaya, yerinden oynatmaya varıncaya kadar. Onlar hiçbir konuda bizim halimizin, vaziyetimizin, işimizin düzgün ve düzenli gitmesini istemezler. Bunun için ellerinden geldiği kadar her yönümüzle, her noktadan, her nereden olursa olsun kar bilerek, az çok demeden bizim halimizi ifsad etmeye çalışırlar. Bu Cenab-ı Allah'ın söylediği bir şeydir. Bakınız. Bizi de bilen, onları da bilen. Bizi de tanıyan, onları da tanıyan. Bizim kalplerimize de muttali olan, onların kalplerine de muttali olan. Bizim niyetlerimizden de haberdar olan, onların niyetlerinden de haberdar olan Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Onlar sizin halinizi ifsad etmekten asla geri kalmazlar. Sizi zora, sıkıntıya çekecek şeyleri, düşürecek şeyleri, düşürecek her bir hali çokça arzu ederler. Çokça severler. Vud, hubbun ileri derecesidir. Hub sevgi demektir. Vud de sevgi demektir ama hub ile vud arasında lügatte bir fark vardır. Daha ileri, daha aşırı sevgiye, düşkünlüğe vud denilir. Dolayısıyla onlar sizi sıkıntıya düşürecek halleri çokça arzu ederler. Candan arzu ederler. Bir sevenin sevgilisine olan düşkünlüğü kadar sizin sıkıntıya düşmenizi de öyle arzu ederler, öyle isterler. Bakın, Cenab-ı Allah bizleri bu konuda gerçekten hiç kapalı taraf bırakmayacak şekilde açık ve seçik olarak uyarıyor. Buna dikkat edin diyor. Bir de bunların bize karşı menfilikleri ağızlarıyla, dilleriyle dile getirdikleri kadardır. Medyalarında söyledikleri kadardır. Bize karşı açıkladıkları kadardır açıklayanları. Mesela Selman Rushdie'den efendim karikatür krizine varıncaya Papa'nın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a savaşı isteyen bir katil olarak onu nitelendirmesine varıncaya kadar yerli ve yabancı medyanın en basit bir hadisede hemen terörist İslam sloganlarını devreye getirmelerine varıncaya kadar. Sanmayın ki İslam'a karşı kinleri sadece bu kadardır ve sadece bunları dile getirenlerdir. Bunlar belki siyasi davranan, belki siyasi davranmayan. Efendim, Bush'un kendisi de 11 Eylül'den sonra verdiği ilk beyanatı bu yeni bir Haçlı Savaşı'dır. Ve bu Haçlı Savaşı başlamaktadır. Siz ya yanımızda olacaksınız, iyilerde olacaksınız veya karşımızda duracaksınız, yanımızda değilseniz karşımızdaki kötülerdensiniz. Bitti. Haçlı Savaşları'nı tarihte bilen bunun ne demek olduğunu da iyi anlaması lazım. Ve bunlar dilleriyle ve benzerleri daha birçok şey. Çok seneler önce güya tamam yaptıklarını biz kendi açısından isabetli bulduğumuz çok yerleri var. Hintlilerin, Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliğinden kurtulmasının liderliğini yapan Gandhi. Kılıçsız mücahit diye ona ünvan verdiler. Gerçekten kendisine göre, kendi davası uğrunda bir mücadele vermiş insandır. Fakat bu bile İngiliz emperyalizminin ve benzeri Avrupalı batılı emperyalistlerin İslam hakkında söylediğinin etkisinden, söyledikleri etkisinden kendisini kurtaramamıştır. O da İslam kılıçla yayılmış bir dindir demek gafletini göstermiştir. Rahmetlik Mevdudi sırf bu cümlesini Müslümanlar üzerinde etki doğurabilir ihtimaline karşılık efendim İslam'da Cihad isimli aşağı yukarı 200-300 sayfalık koca bir kitap yazıyor. İslam'ın aslında zannedildiği gibi değil, aksine İslam'ın ülkeleri fethetmeden önce kalpleri fethettiğini anlatmış ve açıklamıştır. Avrupa'da sistemli bir şekilde aslında Batılıların İslam hakkındaki oryantalist tür çalışmalar, kin ve garez dinamiği o olan oryantalist çalışmaları aslında Kur'an-ı Kerim'den bizim anladığımıza göre Risaletin başlamalarıyla birlikte başlamıştır. Ama bu işin sistemleştirilmesi, sürekli olarak İslam kalesinin belli yerlerini hedef alarak dövmeye çalışması bilhassa son 300-400 yıllık bir hadisedir. Bu 400 yıllık hadisede de aslında kalplerinin gizlediklerinin daha büyük olduğunu gösteren birçok ipuçları ve göstergeler vardır. Çünkü bu oryantalist çalışmaların asıl hedefi bir, Müslüman olmayan Hristiyanları bilhassa İslam hakkında hüsnü niyet besleyerek aralarından araştırma yapıp İslam'ı öğrenip Müslüman olabileceklerin önünü kesmek. İki, dinlerini doğru dürüst bilmeyen, Kur'anlarını tanımayan, Rasullerini anlayamayan, bilmeyen Müslümanların cehaletlerinden istifade ederek onların imanlarını sarsmak. İşte misyonerlik faaliyetleri, oryantalist faaliyetler hep bunlar. Bu maksatla yapılmıştır. Bir hizmetleri daha olmuştur. Emperyalizmin İslam dünyasında daha rahat tutunmasının ileri karakol, Edward Said'in tabiriyle ileri karakol görevini görmüşler. Öncü çalışmalarını, emperyalizmin öncülüğünü yapmışlardır. İşte burada وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ yani kalplerinin gizleyip sakladıkları bundan da daha büyüktür. Dilleriyle ortaya koyduklarından daha büyüktür. Bunun manasını anlıyoruz. Demek ki maksat insanların, Müslümanların, insanların İslam'a gelmelerini önlemek. İki, Müslümanların İslam hakkındaki cehaletlerinden istifade ederek İslam'a karşı olan güvenlerini, akidelerini, anlayışlarını, bakış açılarını değiştirmek. Bunda kabul etmek lazım ki bizim de katkımızla Müslümanların bu konuda cehaletlerinin zemin hazırlaması ve imdat tanımasıyla bunda muvaffak olabildiler mi? Kabul etmek lazım ki büyük ölçüde muvaffak olmuşlardır. O kalplerinde gizledikleri o daha büyük olan fitne ve fesat arzusunu sizi bozmak isterler diyor. Bozmaktan geri kalmazlar. Sizin fesadınızı, aranızda fesadı yaymaktan, yaygınlaştırmaktan geri durmazlar. Halinizi ifsad etmekten uzak durmazlar şeklindeki hedefi dediğim gibi bizim de onların işlerini kolaylaştırmamız, gafletimiz neticesinde bir dereceye kadar başarılı olmuşlardır. Evvela, siyasal ve sosyal alanda İslam'ı Müslümanların hayatından tartışılmaz bir şekilde uzaklaştırdılar, uzaklaşmasını sağladılar ve bunu maalesef adı Müslüman adı olan insanlar ve piyonları vasıtasıyla gerçekleştirdiler. İslam'ın doğuşuyla birlikte besledikleri ve büyüttükleri unuttukları değil bakınız. Besledikleri ve büyüttükleri kimleri İslam ülkelerinin emperyalist istilasına, İslam ülkesinin, İslam diyarının emperyalizme, emperyalist istilalara maruz kalmasıyla varabilecekleri en ileri noktaya kadar vardılar. İslam ülkesini, İslam diyarını paramparça ettiler. Sırf Osmanlı'nın son dönemlerdeki hakimiyet alanı üzerinde 50 küsur devlet kuruldu. Öbür tarafta Doğu İslam dünyasında hakimiyet alanında o zamanların hakimiyet alanında kalmış olan İngilizlerin sonunu getirdiği daha önceleri Cengiz Han'ın torunları tarafından kurulmuş olan Hint İmparatorluğu da ortadan kaldırılmak suretiyle, onun yerine de saymadım bilmiyorum ama şu anda hatırımda değil. Diyelim ki 10 ülke, 15 ülke, 20 ülke daha kuruldu. Al sana 70 küsur ülke. Diyar-ı İslam üzerinde İslam ümmetini paramparça ettiler, 70 küsur ülke çıkardılar. Yapay ülkeler. Küveyt'ten, Bahreyn'den bilmem neden ülke çıkardılar. Ama hala yetinmiyorlar. Irak'ı 3'e bölmenin plan ve programları uygulama aşamasında şu anda. Türkiye'nin daha parçalanma programları zamanı gelince uygulamak üzere bekletiyorlar. İran için aynı şekilde parçalanma planları var. Afganistan için var. Bir zamanlar hatırlayanlarınız vardır. En azından tarihte okumuşsunuz. Yaş olarak belki aranızda hatırlayanlar az şu anda aranızdakiler de. Benim gibi yaşlı ihtiyarlar hatırlar. Şimdiki Bangladeş ile Pakistan tek bir devletti. Pakistan'dı. Onu ayırdılar. Müslümanlar Hindistan'dan ayrıldıkları vakit Keşmir bölgesini de kapsayacak şekilde tek bir devlet olmak üzere ayrılmak istediler. Ama İngiliz, mel'un İngilizler Keşmir problemini bıraktılar. Kısacası bu gibi örnekleri çoğaltmak, vermek çok mümkün. Ama Müslüman olarak bizler ayet-i kerimelerin önümüzü açtığı, bize tarihi anlamak noktasında, günümüzü anlamak noktasında açtıkları nurlu yolda çok iyi ilerlemesini bilmeliyiz. Hadiseleri ayetlerin aydınlığında çok iyi okumasını bilmeliyiz. İşte sosyal ve siyasal hayatta İslam'ı hayatımızdan kısacası uzaklaştırdılar. Ümmeti, az önce bahsettiğim devletçikler, yapay devletler vesaireler, ümmetin parçalanmasının ifadesidir. Bununla da kalmadılar, ümmetin bağrına paslı bir hançer gibi İsrail devletini yerleştirdiler. Bununla da kalmadılar, bölgedeki İsrail'in komşularından başlayarak, bölgedeki devletlerin izleyecekleri politika ve sistemlerle İsrail'in her gün yaptığının yanında kar kalmasını sağlayacak şekilde, İsrail'in hamiliğini, koruculuğunu yapacak şekilde sistem ve idarelerini kurdular. İsrail'in girmiş olduğu, gireceği bütün savaşlarda yenilmelerini sağlayacak programlarla savaşlar tertip edildi ve düzenlendi. Ve böylelikle İsrail her bir savaştan adeta bileğinin zoruyla, bileğinin hakkıyla diyelim, toprak almış ve istila etmiş gibi savaşla alınmış ve bir netice itibariyle de hukukilik kazanmış topraklarmış gibi zeminler hazırlandı. Terörist İsrail Devleti'nin kendilerini korumak için Müslüman Filistinlilerin ve çevredeki diğer Müslümanların yaptıkları eylemlere adeta cevap hakkı kullanıyor gibi dünyaya lanse ettiler. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere hep bunu gündeme getirirler diyor. Fakat İngiliz sömürgeciliği döneminden bölgedeki istilasın döneminden bu yana hesap edecek olursak 100 küsur yıldır oradaki insanların aç, sefil, çıplak, çocuklarına varıncaya kadar gerektiğinde katledildiklerini gece baskınlarıyla, gece bombardımanlarıyla, füze bombardımanlarıyla onların perişan edildiklerini kimse hatırına getirmiyor. Bu şekilde İslam'ı, Müslümanları elleri kolları bağlı bir hale getirerek kalplerindeki kinlerin 1400 yıllık birikmiş olan kinin gereğini adım adım uygulamaya koydular. Oluşturdukları Sovyet blokunun dağılmasından sonra yeni dünya düzeni, globalizm, efendime söyleyeyim, Orta Doğu projesi, yeniden Orta Doğu projesi, Büyük Orta Doğu projesi gibi projelerinden ve bu doğrultudaki sloganlarından da anlıyoruz ki hala kalplerinde gizledikleri hedeflere henüz ulaşamadıklarına inandıklarını görüyoruz ve anlıyoruz. İşte bu ayet-i kerime anladığımız kadarıyla aslında bütün bunları ve bunların teferruatı veya alt başlıkları durumundaki diğer hususları anlayıp idrak etmek, bunların şuurunda ve bilincinde olmak gereğini bizlere yüklüyor. Niçin? Çünkü tekrar Abdullah bin Mesud'un bu ve benzeri ayetler hakkında söylediği sözü hatırlatayım. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ya eyyühellezine amenu diye bir nida işittiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de kulak kabartın. Çünkü orada sizin için ya bir emir vardır, ya bir irşad vardır, ya bir yasak vardır. İşte burada bizim dışımızdaki kafirlerin bize karşı durum ve tutumlarıyla alakalı olarak ciddi bir irşad vardır. Biz bu irşada göre hareket ettiğimiz ve yolumuzu çizdiğimiz takdirde onlarla ilişkilerimizi İslam hukukunun, Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ve tespit ettiği çerçevede oturturuz o zaman. Onlar böyledir diye de İslam'ın kabul etmediği adil olmayan uygulamalara da onları maruz bırakmayız. Onlar kinlerinin gereğini yapacaklar, yaparlar. Ama biz Müslüman olmamızın gereği olarak onlarla kine karşılık kinle mukabele de etmeyiz. Etmedik de tarih boyunca. Adaleti hiçbir zaman elden bırakmadık. Ve hala da bırakmayacağız. Yarın öbür gün Rabbim nasip eder inşallah. Irak'tan Filistin'e ve bütün İslam dünyasının her tarafında eğer yeniden Müslümanlar gerçek hürriyetlerine kavuşur ve sahip olurlarsa hiçbir zaman o zalimlerin yaptıkları zulümlerin karşılığını birebir ödetmeyeceğiz. İslam'ın adaleti onlara karşı nasıl davranmamızı gerektiriyorsa öyle davranacağız. Öyle davranmak zorundayız. Çünkü Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Bir kavme karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Aksine adaletli olunuz, o takvaya daha yakın olandır diyor. Adaletli olunuz, o takvaya daha yakın olandır. Biz hiçbir şekilde kinimizin zebunu olmamalıyız. Biz onların zulümlerini göreceğiz. Zulümlerinin sebeplerini irdeleyeceğiz. Niçin bize zulmettiklerini, bizden kaynaklanan sebepleriyle onlardan kaynaklanan gaddarlıkları, açgözlülükleri ve doymazlıklarıyla hepsini öğreneceğiz. Fakat hiçbir zaman da adaletin dışına çıkmayacağız. Müslüman olmamız bunu gerektiriyor. Evet, işte bunu ben uzun uzadıya açıklamak isterdim gerçekten. Kalplerinin gizlediklerinin nasıl ne kadar daha büyük olduğunu. Ama hepimiz şu anda İslam dünyasının, Müslümanların vakasını biliyoruz. İşte bu vakaa, kısaca diyorum, bu vakaa onların kalplerinde gizledikleri kinin, bir kısmı dilleriyle taşmış olan kinin bir gereğidir. Ve bu nihayete bir gün gelip ermeyecektir. Erecek olsaydı Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimeyi ona göre ifadelerle inzal buyururdu. Ama bu kıyamete kadar devam edecek bir hakikattir. Dolayısıyla biz İslam ümmeti olarak kıyamete kadar bu hakikatin şuurunda olmalı ve bunun gereği neyse onu yapmalıyız. İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait içerisinde, durum ve şartlar çerçevesinde kendimizi ona göre yetiştirmeli, ona göre bilinçlendirmeli, ona göre bilgiyi, ilmi, teknolojiyi ne gerekiyorsa ama ayet-i kerimedeki belirtilen şekliyle onlar için gücünüz yettiği hazırlıkları yapınız. Ben bu hazırlığın çerçevesi içerisinde, daha doğrusu ayet-i kerimeyi doğru anlayan herkes, her türlü ilim, bilgi, şuur, maddi ve manevi hazırlık hepsi bu ayet-i kerimenin وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ onlar için gücünüzün yettiği kadarını hazırlayın buyruğunun çerçevesi içerisindedir. İnşallah Rabbim nasip eder o ayette de girersek bu konuda daha da etraflı, daha da geniş açıklamalarda bulunma fırsatımız olur diye ümit ederiz. Ayet-i kerimenin sonu da çok manalı bitiyor. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ akıl erdirirsiniz diye biz de sizlere ayetleri işte bu şekilde açık ve seçik olarak beyan ettik. Çok açık ve seçik olarak beyan ettik. لَعَلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ pardon, yanlış okudum. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ eğer akıl ederseniz, eğer akıl ederseniz, akıl erdirirseniz bu açıkladıklarıma biz size ayetleri bu şekilde geniş açıklamış bulunuyoruz. Geniş ama. Gerçekten yani bu ayet-i kerime evet iki satır veya üç satırlık bir ayet-i kerimedir. Ama Kur'an-ı Kerim'in özelliği bildiğimiz gibi oldukça veciz hakikatleri en can alıcı yönleriyle dile getirip ortaya koymasıdır. Yani bundan daha ileri bu konuyla ilgili açıklamalar ne? Benim bunca yaptığım açıklamalar aslında bunları sadece örneklendirmekten ibarettir. Yoksa ayet-i kerimenin lafızlarını anladıktan sonra ayet-i kerimenin anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ben bu konuda sadece sizin bildiğiniz bir takım hususlara dikkatinizi çekmeye çalıştım. O kadar. Yoksa ayet-i kerimenin kendisi gayet açık. Bundan ötesi olmaz ki. Kafirlerin içli dışlı kafirlerle olmayın. Ümmeti ilgilendiren, ümmetin meselelerini ilgilendiren, ümmetin güvenliğiyle maddi, manevi, ahlaki, içtimai, siyasi, askeri, her türlü güvenliğiyle alakalı olan şeyleri kendinize saklayacaksınız diyor. Çünkü savaşta en büyük güç düşman tarafından senin gücünün bilinmemesidir. Senin gücünün bilinmemesidir. Gücün nedir? Kuvvetli olduğun yerlerle, kuvvetli olmadığın yerlerle. İkisinin toplamı senin gücündür. Veya kuvvetli olduğun alanlar senin gücün, kuvvetsiz olduğun alanlar senin güçsüzlüğündür. Hiçbir tarafını bilmemesi esastır. Güç buradadır. En büyük güç, gücün başı bu. Gücün başı bu. Evet, işte onlar sizin gücünüzü, planınızı, programınızı, amaçlarınızı, ne yapmak istediğinizi, nereden nereye gideceğinizi yapmayacak, bilmeyeceksiniz. Bunun örnekleri var. Ebu Lübabe radıyallahu anh'a sordukları zaman, Yahudiler Medine'den sürülecekleri vakit bizim hakkımızda acaba ne hüküm uygulanır? Bazını gösteriyor. Yani kesileceksiniz. Bu bile Müslümanların sırrını açıklamak olarak kabul edildi o zaman için. Mekke fethedileceği vakit Hatib bin Ebi Belta'a kendisinin daha sonra izah ettiği sebep dolayısıyla Mekkeli müşriklere Resulullah'ın Mekke'yi fethetmek üzere hazırlandığını haber veren bir mektup yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh ile birlikte efendim gönderiyor sahabe-i kiramı, o mektubu alın, o kadından gelin diyor. Çünkü İslam'ın güvenliği açısından o savaş ile alakalı haberin, Mekke'nin fethiyle alakalı haberin ilgililere ulaşmaması gerekiyordu. Ve buna benzer Resulullah'ın siretini bu açıdan tetkik ettiğiniz vakit aleyhissalatü vesselam göreceğiniz çok şeyler vardır. ümmetin sırrını ilgilendiren meseleler ümmetin çerçevesi içerisinde kalacaktır. Bu meyanda bir örnek olsun diye söylüyorum. Ömer radıyallahu anh Şam taraflarındaki valilerinden birisinin veya Irak tarafındaki valilerden birisinin ateşperest bir katip, bir muhasebeci edinmesine karşı çıkıyor. Cenab-ı Allah diyor bizleri onları sırdaş edinmekten yasaklamıyor mu diyor. Bizlere bunu yasaklamıyor mu? Peki o halde ne olacak? Demek ki muhasebeyi biz öğreneceğiz. Demek ki bu işin girdisini çıktısını biz öğreneceğiz demek istiyor Hazreti Ömer. Siz öğreneceksiniz, siz yapacaksınız diyor. Bitti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir esirlerinden okuma yazma bilenleri 10 tane Müslümana okuma yazma öğreteceksiniz. Esaretten kurtulacaksınız demişti. Niçin? Müslümanlar yarın öbür gün okuma yazma ile yapılacak olan işler ortaya çıkacağı vakit müşrik olan okur yazarlara muhtaç olmasın diye. Onun için özellikle henüz daha mesleğini bulmak yolunda çalışan, ilerleyen, okuyan kardeşlerime söylüyorum. Mutlaka mesleğinizi olabildiği kadarıyla iyice öğreniniz ve siz her halinizle İslam ümmetine faydalı olmayı hedefleyiniz. Okuduğunuz, yapacağınız tahsille, elde edeceğiniz bilgilerle İslam ümmetine faydalı olmanın, kendi alanınızla İslam ümmetine faydalı olmanın yolunu, yordamını, yöntemini ve benzeri sizin gibi aynı alanlarda yetişmiş olan kardeşlerinizle, büyüklerinizle, küçüklerinizle işbirliği halinde ümmetin problemlerini nazar itibara alarak çalışmayı hiçbir zaman ihmal etmeyeceksiniz. Evet. Dolayısıyla bizler ümmet olarak içinde bulunduğumuz bu hali bileceğiz. Karşımızdaki küffarın da bize karşı gerçek durumunun ne olduğunu bu ayeti kerimenin ışığında anlayıp tespit edip inceleyeceğiz ve üzerimize düşen sorumluluklarımızı da ifa edeceğiz. 119. ayeti kerime bunun devamı. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum. İşte sizler öyle kimselersiniz ki onları seviyorsunuz. Ama onlar sizi sevmiyor. Ama onlar sizi sevmiyor. Ve tu'minune bil kitabi kulli. Siz ise onlara dahil indirilen, onların peygamberlerine indirilen kitaplar dahil bütün Allah tarafından indirilmiş bütün kitaplara iman ediyorsunuz. Bunun aksi ne demektir? Onlarsa iman etmiyorlar. Vakıa da budur zaten. Onun için o ayrıca söz konusu edilmemiş. Ve izâ lekûkum kâlu âmennâ. Sizlerle karşılaştıkları vakit sizin en hoşunuza gidecek olan ifade nedir? Onların iman ettiklerini ifade etmeleridir. Çünkü bir Müslüman için gerçekten Müslüman olmayan birisinin iman etmesi ve iman ettiğini görmesi, hele hele kendi vesilesiyle iman ettiğini anlaması kadar saadet kaynağı zor bulunur. Büyük bir saadet sebebidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle demiş. Senin vasıtanla Allah-u Teala'nın birisine hidayet vermesi senin için kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hakikaten bunu söylüyor. Ama ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayr. Fakat kendi aralarında baş başa tenhada kaldıkları vakit kin ve öfkelerinden dolayı sizin aleyhinize parmak uçlarını ısırırlar. Sıkıntılarından, kinlerinden, öfkelerden ellerinden neredeyse parmaklarını yiyecekler diyor. Parmak uçlarını ısırırlar. Kul mutu bi gayzikum. Sen de onlara kininizle, öfkenizle geberin diyor. İnne Allah alimun bi zati's sudur. Şüphesiz Allah kalplerin özünü çok iyi bilendir. 120. ayet-i kerime de onun bir devamıdır. Bu 118. ayet-i kerime ile ilgili söyleyeceklerimizi, daha doğrusu bu 120. ayet-i kerime de dahil olmak üzere onlar çerçevesinde de söylediğimiz için burada mealini vererek bu ilk dersimizi bitirelim. İn temseskum hasenetun tesu'hu. Bunlar ayetlerin beyanı. Az önce bahsedildi ya, biz sizlere ayetleri uzun uzun açıkladık, işte beyan ediyor. İn temseskum hasenetun tesu'hu. Size bir iyilik gelip isabet etse onların hoşuna gitmez. Ve in tusibkum seyyiatun yefrahu biha. Size bir musibet gelip çatsa ondan dolayı da sevinirler. Ve in tasbiru ve tettequ la yedurrukum keyduhum şey'a. Ama eğer sabreder ve takvalı olursanız onların hile ve tuzakları size hiçbir şekilde zarar vermez. İnnallaha bima ya'melune muhit. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Burada mealini vererek bitirelim ama ayetin ikinci bölümü olan sabreder ve takvalı hareket ederseniz onların hile ve tuzaklarının size hiçbir zararı olmaz bölümü üzerinde de biraz duracağız inşallah. Onu bir sonraki dersimizde, yani biraz dinlendikten sonra ele alacağız. Buyurun.